الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله رب العزت دی دنیا کې د خپل دین نظام داسې چلول دي چې دی یوې خبرې په جوان دي ټولې خبرې او ټولې مسلې حل کړې دي دی یوې عقیدې په جوان دي دی یوې کلمې په سبب یہ ټول مسائل ته دنیا او د آخرت درست کړی دي او یې کې خیر او برکت اچولې دي او مخلوق یې خبر کړی دي چې کچره دا مسله او دا عقیده بنیادی کم قوم کې رااله کمل کرالا رضاغی ټول کارونا ضرورتونا او داغی ټول مسائل اغدیر پالا طریقی سربا فیصل شی او حل شی او داغی خلق و جون با و دنیا کیم دا سکون او دا آرامی او دا دی خلق و جون با پا آخرت کیم دیر دا خوش آلائی در دی یوی خبری پوجا دا دی یوی مسئلی پوجا دا دی یوی عقیدی او کلمی پوجا باندی با هر سو سمش هر سو ببرکتی شی هر شی کی با نعمت او دا اللہ رحمت پیدا شی او که جره دغه بنیادی مسله په یو قوم کې نه وي په یو ملک کې نه وي او په یو ځمکه باندې نه وي دغه ټول مسائل وروان دغه ټول کارونه بغټ وټ دغه ټول تعلقات یو بل سره خراب دغه د دنیا ژوند بوم ډېر د پریشانې او د دشمنې دا د آخرت هغه خصو سوال نه پیدا کیږي د دکاغا خود دی دنیا دی جون نجوڑی گی وچی دا جون جوڑ نشو ناخرتم جوڑ نشو چی دی جون کی دا اللہ پا خبراو دا اللہ پا امراو دا اللہ پا دعوت باندی انسان یقین انکو ناخرت تباہ و برباد دی اغامدی جون امیشہ جون قرآن امدقا مضمون عرض اکرا اخل دا انسان دا پوی دا پارا دا انسان دا عبرت دا پارا چه انسان زن پوکا او پو دیر آسان دا کچری تو په صحیح طریقہ او ډیر په توجه سره الله دې کلام توکیدی او دا آیاتونه واوري په غور سره او فکر سره ته په خپل په دې باندې پوهې شي تا بیا بل چا ته ضرورتم ناراضي او دا مسله دا مضمونو د قران دې په داسې الفاظ باندې بیان کړی چې هغه الفاظ کې ډېر زور او ډېر تاکید ولی خبره چې ضروري نه غوړي خلق زور ورکوي کنه هغه لپاره خلق مخ کې رستو تمهیدات کوي او تیارې او تکي چې ډېر ضروري خبره ده نو قرانم چې دا مضمون بیانی په داسې الفاظو چې قرآن کې خاص دي د دې لپاره چې الله رب العزت دې مخلوق ته د دې خبرې اهمیت ښيي د دې وته ضرورت ښيي او دا د هغه په ذهن کې اچي نو ځکه او سره دا الفاظ استعمال کړي چې عمر سلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الله ما خنزل لكله دنيا تا هيو پیغمبر دبل سم مطلب دپار دبل مسلې دپار او دبل کلمې دپار مگر صرف دې دې پاره چې لا اله الا انا چې مخلوق خبر کړي چې الله رب العزت وایي چې بل حاجت روا نشتم بل مددگار نشتم بل مالک او خالق او رازق او د نفع او نقصان ذموار نشتم الا انا الله عزیم بس فعبدون نو یہ خلقو ډیر آسان ده زما عبادت کوي بس د بل چا زنه ما ګرانوم در باندې نه دا هم مشرکانو په ځان ګران کړی چې دا وی د خدایانو صفته نه لګي چې څومره رضا کوي څومره خلق ته ځان رسوي اجی سموده یو رضا کی رضا کی رضا کی او پاغ باندزان ستلی کی او کارو نشی نبیا بلگوری چی پا دخو کارو نشو اجت پورا نشو با دیر دیو تاموی بیا نبیا دنیا کی بل بل مزاقا خوزان تا دیر اگران کردی دا مشرک زان تا دیر اگران کردی دا منگو مطا حیران یو چی اخو دیتو خود ده زور بایینو سمی بایینو چه بیشمار اخدایان رضا کئی ده بیشمار اخدایان رو عبادت کئی ده بیشمار اخدایان رو رضا حاصلی اوغی تیخپل طول ضرورتون حاجتون اسپار لی ده گرانکلی ازانتا الله وی دې در باندې آسانو ما خدای بندا سوچ کا فکر کا ځان محلا کوا ځان متبا کوا اخر زغه ستا خیر خوای کوما زتا سرړي رامینا محبت کوما زتا سره پار کار کې همدردی کوما او ایمام دتا د خپل ځان په بار کې د خپل ذات په بار کې ما تا ته هم اقا صفتونه ذکر کړی دی او نازل کړی دی او بیان کړی دی چې انه هو الغفور الرحیم ورو تعالی بخون کې مهربان دی انه کان عفوا غفورا معفی ده تکی بخنه ده تکی ده ترغیب ده پار چه انسان پنه یریگی چه اللہ وسنگی عذاب بیدیر سختی قهر و غضب بیدیاتی رحمت بی کمی چه سچل بکو اللہ و اینا وسعت رحمتی کل شین عذابی اصیب بها من اشاو عذابی اصیب به من اشاو عذاب چتا کلا کلا ورکوما اور رحمت خو مهار زه تر رسیدلې هر چا تر رسیدلې که دوست دی او که دشمن دی الله ای زما پر رحمت کې ډوب دی اوړی راوړی ګور سمره چی اللہ دشمنان دیو داغنا فرمان دیو مشرکان دی اغیطا دا دنیا سمر مزی او سہولتن حاصل دی اغیبا اندیس شکمی نشتا دیخوا اچھ خلقی جتوی نیدا سی پا داغم آو کی کنا حیران شی چیر دے چی دے سار سنگا سوپا سیٹ جوڑ کرے دے سنگا پالنگ جوڑ کرے دے سنگا دا غسل لپار دے جوڑ کرے دا توبا خدا تو خلق و تا حیران اگی تا دمر الوی سہولت حاصل او کئی دا اللہ سر دشمنی او دا امانی چی اللہ ٹک دا عرص دی راکڑی انکار نکو او دا ستا دی ستا مال دے ستا دی راکڑی دی دی همونگا پل مشران پل دوست دستور نشو پری خوده دامون تا دیر اگرانا کسو نور سراتوینو منو کوئی چی دا غرد دیدینا آغاز توسنو خیر درس چی که گور گران دوین دا مڑو ناکام دکن کهو با لگیا ویو خدا نشو کولی چه مونگ ده خپلو مشرانو طریقی مونگ ده اغیقا کارونا و عملونا و اغیطا گور درانا و ده عزت کارونا وی چه دیر ده عزت کارونا ننور درانا نو او ده عزت نو خدا قوا چه غوڑی با سوچو او کنډول به د مجمع پمیند کې کی خوځه به ولاو کو هغه ته کوغاله وي پورتو کې ته کوغاله وي کنه هغه کې به سوچو غړی واچول دی او تر اپن دی باغې په څه خپاري نو مشرانو دران کارونه وي دا غوخه مل مستیا وی ډیر دران وا صدا پکې الله رب عزت وې چه دغا ده نپا کاری گی اگه چهر سکڑی دی اگه ټول د جهالت کارو ندی ستا مشران دغا مشران دی که پیغمبران دی تا خود پیغمبرانو حال اگورا داغی تا پوسکا داغی پا پتزان پوکا داغی دا جون نزان خبر کا داغی عمل اگورا چې هغه سکړي دنیا کې هر واقعیا چې زنه وړه ده عبرت ته هر واقع چې کوم جهاد لا نبی علیہ السلام تلو هغه قوم ته بنو مستلق وی اهلی کتاب و ټول ملک دکو د دین او سمدار بنو مستلق نو ام المومنین پخپل بیان کئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام دا عادتو چی آغا بالکل دیو بند زلل تکلیف نور کاؤ بالکل کم بند لکد آغا بی بیان سلر خلقنا پلی بی بیانه فاغیلی هم تکلیف نوار کهو ولی روز تو امت ته نقشه جوڑولا مقای قائمولا مزه کې خودو چه بدی برازه بدی برازه نکده بل رنگ سره وی خو پس چکل اتن نم بیغستو چی پلانے رازا چیل روالا ناغا با قرآن دازی اکلا تو طولو نمون بے بولی کلو جو لے کے بیوا چولو معشوم تا بے ورا شراوالا نوچی دکمی نم براو خو تو ناغا با سرطلا ننورو با گیلا نکولا دمرا و خیال ساتلے دمرا ادا نور سنو دی خود اقیدی سر دا ٹول کارو ندی یاکی مسئلی سر دی توحید سر دا سی دنیا کی کارو نفی انبیاء اکڑی دی خوا اگوی چی بدغا مقابان دیتو نو قرآن دازی اکڑانو زمانم پکی رو خوتو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلالم ورسر نو طریقه داوا چه داگه ده پار جدا هاودج هاودج لویا کی جاوی دوخ نیو پلا و بل پلا کل دازی چه وی بس ده پاس پیخی نو ده پارا کی جاوا هاودج و پاگی بانده پرده به چولی و پرد او جدا اوخو نچه نبی علیہ السلام دا دیده پار سوک مقرر کلیو ناغب آغا کی جاور آواغستا و پا اوخ بے کی خوزا بس اوخ بروان شو وی کله چې الله فتح وکړه موږ واپس راتلو نو قافلی یو ځای کې دمه کوله شپه نو کله چې سامان نو په خان ورسو کینول شو آرام شو او شو اواز دې کې داسې د پښمنۍ و خرانز دیو اوی خطول تعلق دا اسمان سراو کنا ادستورو نی وقتو نمالو مول خمنزلونا نیلانوشی چی قافل پاسی اوچتی گی ام المومنینوی دا دغا وقت کی حاجت تتلی اما او چرالم قافله روانه دوکې وا خلکو سامانونه چولیو خانه پاسولیو وی زما په غاړه باندې یو هار وغه رخصه و زما دا خیال چې دا به چې کوم په لټلې عمل تک به نو بیا واپس لاړم هغه پسې ډیر وخت به تیر او چرالم نو بس خلق تلو ملک خوشو اچ موقات نوهار دا غوخ لاندې او چې د دې کوم اوخ خاص نه پروت نو بس یو غزا کې ناستم اما وی چې خامخا زما کوشش کې نو دې ځای لا برازي نه خو نور واقعیا ارزو چې خدا خبره کوي چې کوم کسانو د دې هغه رحل او کی جاوا کې خدا ناغي تپات نه و چې دې کې څوک نشتا هغه په خپل بیان کوي چې وخت داسې و چې زمونږ خوراک صرف کجورا و دشمار په جیب کې وامدار سره دشمار کجوري ساتلې دغه زمونږ خوراک نو زمونږ بدنونه دومره نری پریو ادومره سپکو چې هغه سره پوه نشي چې دا کې جاوه خالی ده او کنه بنده پکشته دومره خبره مې دې پورې کوله چې نیکانو خلقو انبیاءو خلقو او د هغې اهل عیال هغې خو دغه وخت تیر کړی دی هغې خو دنیا ته اثره نه ده کړې د دنیا خوشحاله او داسې دونه یې خو پرېښي وو صحابه کرام چې څومره وو کنه او نن مخلوق داسې دی ښه دا د دې دپاره الله رب العزت قرآن او سنت او دا ټول هر څه خلقو ته مخې ته کړي دي چې خپل ځان هم ګورې د هغې ژوند هم ګورې او بار بار ویلی دی چې ګوره دنیا د آرام ځای نه د خوشاله ځای نه دی د مړېدو ځای نه دی د مزو ځای نه دی هغه هلته کې دی دلته دومره قدر استعمال کوي که هغه رزقي که هغه لباسي که هغه مکان او رهایشي بس دومره استعمال کوي چې ستاسو دا ژوند پې تیر شي او پدې جون کې چې الله تاسو باندې کوم احکام او لازم کړی او فرض کړی دي چې بس هغه په او کې قدر یو دومره سره تعلق ساتي دومره او بیا بیا وی چې اسراف مکوې اسراف مکوې اسراف مکوې نو مسله د انبیاءو مسله د آسمانیو کتابونو مسله د الله رب العزت د دین هغه دقه یو خبره وا چې خلکو دا یو خبره ومنه په دې باندې یقین وکه دې باندې اعتماد جوړ کئ نو په دې کې دا کمال دی چې زړونه به مړ شي کله چې زړه مور شو نو بس بیا د انساني استحاجت نه ښه انبیاء په حق کې الله دغه بیان کړو دغه ذکر کړو چې وجدک عائلن فاغنا د پیغمبر شان بیان دی تا باندې مختلف حالات راغلي دي ته یتیم وی په دنیا کې استغفر زینو کله یو کرا کله بل کرا تا زینو در چا زینو کوستا زینو فاوا نو تعالی زیدر کوم کله د عبد المطلب په کور کې چې خپل نکیو کله د ابو طالب په کور کې چتري وو اچھا ریکم زے پاتن شونو بیا مدینہ کې دل زے درکم وبس کله یو زے کله بل زے کله بل زے دا حق پرستو خلقو دا پیغمبرانو زی نئی دا سی اگا دا دی زی چی کم زی کی دین او کم زی کی ایمان او کم زی کی عمل محفوظی بس حق داغی دے دا اگا داغی کلے دے اگا داغی ملک دے ہوئے دا او دا حالتم بتا راغلے ہو چی تو محتاج وی فقیر وی عائلن فاغنا نستاز لی دا سی موڑ کو چتی بے پرواک لی دمالنا ستاڑو اجتنو دیتا اغنا دا مانا کون مانا چی پخواچا کولا یا دا سی نورو چتی مالدار کلی پمال دا خدیجہ رضی اللہ عنہ سر نغخو نبی علیہ السلام دا نبوت پنہم کال باندی وفات شوا نبیا سے چلو شو بیا فقیر شو اللہ چوی فا اغنا نداغا مالداری دا غو بس تر نہم کال پوری وا بیانوا نداغی مانا دا چی بے پروائے کلی دا مالنا دا دولتنا پاگی باندی استارو سکار نشتا زکا دی یوازی تایت ندکنا دغا سورہ حجر کی رازی سورہ توہا کی رازی چکل بنویل سلام بارو تا گرزی دبا کنا او طول وقت اٹول جون دا گرزی دو چکا سوک اوی نما سوک مخل راشی میلمی او که کوربئی خپلی او که پردئی ارسو چه دا خبرواتاو کما اخو باز دید پار کردیدو پا میلو بگردیدو دا عربو ناویو مقام کی اوته ودا سی بار چوی کاتنو دا ملکونو نه قافلی راغلی ودو خان ولی دغه سی د دې ځای خلق وبا د دې ځای سی زنوړو نال ته به خرص کړو دا غزنه به دا غزره لوغه به دل ته خرص کړو دا تجارتی کاروبارونه په هغه وخت کې مو نو عربو کی خود اگا کجوری وی دا داغیت عام خوراکو نور خود اگا سنو پاکی کنا خوب نور ملکونو کی کجوری نوی نو قافلہ را غلیوا ها غد تاشقن سمرقن ازرعات بسرا داغی ملکوننا او خان ډکو د غړونو د بادامونو د کوپرونو وچا میوه په ګډی راو نبی علیہ السلام وتدا سي وکاتو ولي بند ده خامخه دور احتیاط څوک کولیش کنه نلاره بولی زت وتا خبر ورک چلا تمدن عینیکا الی ما متعنا به ازواجا منهم اے پیغمبر پاک مگورا بیا بیا نظر مالوا اغی مال او دولتا چدا خما دی خلق لا خوشالی ورکڑی دا دا دنیا عظیم پورکڑی دی دیوی چی پوروال دیتا ویلی شنخا او یو ڈل ندا یو قوم ندے دیر دیدا سی چلاوی مول مالون ورکڑی دا دنیا میں عرص ورکڑی تبو تا نظر ناچے زکا چی تا نظر واچے نستان با آخرت پاتی شی ستان با اخپلکار پاتی شی او دعوت پاتی شی او پیغام رسول پاتی شی تخو ما صرف دا دید پار لے گلے چی بلغ ما انزل الیک من ربک اورا سوا چتا تنا دل شوی دربستان استابل کار په دنیا کې نشته دی امدا کار دی بلغ منی کوي دې دې سن نو ځکه دا مالداری دا نه وا چې مال وسره ډیر شو وسره سوخه دا مالداری دا وا چې زړی ول غنی کوم بیا به دنیا په دې مالونو دولتونو باندې سکار نو صحابه کرامو ته بیا ترغیب ورکو تبلیغ به کو اوغی ته تزهید په دنیا خبرې کولې چې ګور دنیا تاسو راوونه کې وکاله یو بند په خپل ځان کنټرول کول شي او د بل نه بسنګ بچ کیږي چې بل چې بل ته مخ شي کنا توبته یا په ځان دمونه چواخه د قریش ورته مخ شوا قال له وسره کې ناس ته چې ګوره تم قریش یې مونږم قریش یو تم ډیر اعلی خاندان والے ډیر اعلی نسب والے امونګم نو مونږ چې تاسو سره ناس یو نو ډیر خیستخ کار وته چې مونږ سره ناس یې نو زمونږ دا خبره ومنه چې دا کم مرګري چې تاسو سره دی دا لری کا ځان نه په دې باندې بدخ کارې عرب راضی لوی لوی سرداران راضی د طائف نا د نجد نا ریاض توې په خوانه نجد وی اوس نوم بدل شوی او لوی لوی خلق راضی چې هغه وګوري چې دا څه چا سره ناشته دا خو قریش ندی دا خو بنی هاشم ندی دا خو څوک د فارس نه راغلی دی او څوک د روم نه راغلی دی او څوک د حبش نه راغلی دی ته دې خلکو سره ناستې یم نو موږ له خوند نه راکې چې تا سره کینو نو هغه هم بنده که یو سړی کله ډېر لوی عالم وي که نه خو د عوام په خبره باندې دوکه شي که نه دا خو ډېر ناکاره شی دی جدیو تا خپل سیاست شروع کی ادیو سره سیاسی بیس کئی کنا یو تا بیس ہوئی کنا نو دیتا ایسو کنشی ٹنگے دین نبی علیہ السلام اگا خپلو مرگرو تا ہوئی چتا سوا دیکینے دا زمان مشران دیو زمان قوم دیو تا دی سر خبر اکو اگیا پلکین آستو دیکھ آیات نازل شوم یو نا سو ہر صورت کے دا خبر رہا وَلَا تَتْرُذِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهُو اے پیغمبرہ مشعرہ مشعرہ اگا کسان چیغی صلح راغلی دی داغی نور اس کار نشتا دی یدعون ربهم بالغداۃ والعشی اغید اللہ په عبادت کې مصروف دي که سحر یو که مازیګر یو که هر وخت یم نه په ډوډۍ سکارشتا نه په بو سکارشتا دغه داغي خوراک دا او رزق دی یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجها دا الله مخګوري لیکن آیات تی دو قرآن خواه قرآن دو محاوری موافق نازل شوی دی ادھے یو بنده چی بل بنده سر محبتی او نیشی لی دی ملاقات نکی گی نو داوی کنا ایوز دا مخی او ذلوی نمنو نالار بولی دو تم دا خبر اکڑا چیدی بل سپس ان رازی زمان محگوری زمان رضا لٹی زمان بندگی کین دا سی خلق مشڑن کلوار توی واسبر نفسکا مع اللذین یدعون ربهم بالغدات والعشی خپل ځان لا تسلی حاصل کا پل زلل سکون حاصل کا د دې خلقو په مرګرتیا کې د دې مجلس کې کی نه دا ډیر اوچت مجلس دی دا ډیر اوچت خلق الله صفات کې خام چې دا سم مجلس په دنیا کې نشته دی یدعون ربهم بالغذات والعشی ولا تعد عینا کانهم د دې مخوان له بل پلو نګوري بل چاته نګوري ولیکو ذکاتن تريد زینت الحیات الدنیا ذابطو سواری کدی دی پری خودو پتاو لگی دا چی تا دا کرسے پتا میں تا دا بادشاہ پتا میں تا دا صدارت و دا وزارت پتا میں اگرو تا ترید زینت الحا چرتا پیغمبر او چرتا دا سن فاللہ رب العزت خدا سے ندیکن او کار حبر کی او دا چانا یریگی نا نو تاوی کبل پل دی مخوارو نو باز پتاو لگے چت دنیا غواړي د دنیا زیب و زینت او عیش او عشرت غواړي چرې بازار نه کوي نو هغه داسې مالدار کو ها چې دا غو بیا نه د دنیا دولت تاجتونې خلق تاجتونې مشرانو سردارانو تاجتون هغه دا هغه فقرا او غربا او سرناستون او دی ویلو چې الفقر فخریم زمال سکوما ز دولت سکوما ز دنیا سکوما ز بادشاہی سکوما او مشری سکوما دا فقر زما فخر دیم الفقر فخری ولیکی سنی نواروح با اللہ تا محتاج ہے چی اللہ او برا کا روڑے را کا وصل را کا صحت را کا استاد دین دا خدمت تا پارا در تا فقر ہوئی دا غریبی پا دیخی چار وقت با دی خدای یادی غریبی پا دیخی خواه ولی خو نمگلے بے کنا وچی نمگلے نخدای با دی یادی چی اللہ دارا لرا کے غریبی ماو محتاج ہے مال پیغمبر وی الفقر فخری دغا زما فخر دے او طولم بی یادا سی دی خواه که موسی علیہ السلام تل دی او لسر دی منزل کړی دی د مصر نام ادین تام او قران دغه سوانح ندی ذکر کړی چې په لارې سخړلې دي شپه څنګه تیر کړی دا ورځ څنګه تیر کړی دا دغه سره د الله سکار نشتا خو بیا قیامت کې پته لګی خو دا ټول واقعات ول تک بیا ولی ناس وایو کنه سکار خو به نه کنه نو هغه دنیا خبره و پیغمبران و موسی علیہ السلام تراجمه چیرته چیراتلی د مصر نمدین ته د الله سورہ دی کی تاسو څنګه ناغوال ته وته وی توبه توبه دا وی نو کتابونه ډکیږي د هر پیغمبر واقعات دي خو نه دا نه دی بیان کړی بس اصلي غرضی خبره بیان کړی دا چې کله راغی او د شعیب علیہ السلام لونو له ګډیو بکلی پاغه لوګه باندې ابن کثیر وی من خنوائی دو زانده ابن کثیر وی چکلوی چرتا سرمنخ کارشوانو خیٹا کی بیا شنشنو بوٹی کاری دو دقا پر پٹوکی و پزمکو چی سبو دقا بیا خورا نکل چیغی رخصت کلی نو قرآن وی ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير اے رب استاد در ته محتاج یم استاد در ملنګم زبا دا بابا در ملنګان شیطانان توبه توبه پیغمبرانو فقیران دي خدا الله فقیران دي چې الله وان نو انتظام ولوکو الله تاسو نه کوي چې په خپل طالب ګندلې بورې راوړي او دا ته ورځي نه د چا په ځل کې واچي او غل فکر دی په لکینو بس دا غوته وي جری لال او شعیب علی السلام ته خبر او کړه نو هغه راولي ګلې چې میل مراولې بس انتظام شو کنه دغه سي هر بنده تعالی وي چما ته محتاج شه زمانه سوال کوم ما ته خپل غریبی او فقیر ښکارګه زبا انتظام کوم ما سر ډیر انتظامات تیم علی کل شئن قدیر علی کل شئن قدیر فکان اللہ واسعا حکیما داغ قدرت دیر وسیع دے داغ دولت دیر وسیع دے عرصو سرشتے استا پی ظلو بنسکی نو استا پی اعتماد نرازی نو دا گران کار دے ولی مخ کی دسخکاری نکنا سشتا دے نکنا از انسان اعتماد پاغ سبان دی چیوینی اے گوری اے تو دے اعتماد پا دی بان دی چیون اسرائیل روانو موسیٰ علیہ السلام سراو دا دریاب نواتا دول اسلاری ولا جولشوی کورا سمر علی رحمت نو یا قومو چیغی خدایانو تپراتو مخامخ یا جوڑ کلیو دا غوانو پا شکل بانده و دا سی غوان لکا دلتا یا ملک دا آگه نغوان رازی او لوی لوی اخکری ساروی دومره نیچی سور اخکری خوا دا باغا وقت کیونو دی تپراتو نو بنی اسرائیل دا فکرو نکو کنا کور داو غٹ فکر غواری خوا الله د عقل انسان لتیل ورکړی چې لک فکر وکړه خدای بندا د نظر پکاندا واوړه نو ته بچرې نه تبا کېږي والا کې نو بنی اسرائیل دا فکر وکړو چیرې دی د خدای نه جوړ کړی کنه په دې شکل باندې نو دا خو غوان دی او ساروی دی دا بکل کل دی مطلب دا دی دوڑی موڑی بطی امسان دی کله به لامبول لامبوزی که څوک دې تاسو کې چې دا داوی لامبول لامې راوسته دا ورخه دا سې دور پسې کنه نو سوچ کوا نو تا ته به دا ډېر ناقص کار کوي چې انسان دا سې کې لکه دا دی چې نغې دا فکر وکړو موسی عليه السلام ته وی یا موسی جعل لنا الهن کما لهم الهان اے موسی عليه السلام موږ له هم دا سې خدایان پکار دي بس دا کیمرا و سارا نوکن با کنی وز بیم پر یک عزیز پارا چی دی دا خورو نو انسان خوچی سوینی نو پاگی اعتماد کئی اللہ رب العزت وی چنا اے مومنان استاز صفت دارے چی پاول صورت کے بیان شوی دے چی یؤمنون بالغیب مومنان دا سی خلق دے مسلمانان چی اگی پا غیبانا طاقت باندی ایمان راوڑے دے اغی دې تنګوري چې دا سدي سندي ظاهر تنګوري باطن تنګوري چې دا سیو قدرت شته دي چې کله غیر اډو کې نوستا ټوله مسلې به حل کیم تا ټول ضرورت به پوره کی خان مطلب پیدا وتا سو نوې وختي او مسله دینه شروع وا چلا یو مسله یو عقیده یو کلمه دنیا ته نازل کړی دا بنیادیم چغې سره ټول ارس سمیږي ټول ارس سمیږي د انسان اخلاقم صحیح شي د انسان اعمالم صحیح شي د انسان معاشروم صفاشي د انسان کې همدردیوم پیدا شي انسان کې صبر او تحملوم پیدا شي نو بیا دا سونه نه لکه دا مونږ چې په خپل معاشره کې ګورو چې لکه څه چلو شو دا دی وي یو لکه وښته کرا ډیر بد بد ویشتي مازغې کته پراته ها سچلو شو تاګه شور او دوا ګوشو یو بل ته لاس واچو او دا یو خدای ته دا به نه بیا کنا چې هغه بنیادی خبر راشي کنا نو بیا د قران دا جنگ جګړې او دا دشمنه او دا عداوتونه دا به نه چې د خپل خلکو چې تاسو کې بیا چې دا دښمنی و وینا د تر زامنو یو ور سره وو او بس سکروان شو دا چلو شو پیدا روان شو نه دي خو بنیادی مسله نشته کنه خو دا چې دې زړونو کې د الله وحدانیت راغلې وې کنه توبه تو نو هغه سم معاشره به جوړ شي لکه په خاجه څنګه واخا یو بل سره هغه سم نه محبتو یو بل تا ډیر صبر او تحملو دیو بل خبری بے برداشت کولی و دیرو خبرو باندی بے سٹا چوچی بس یا رب اللہ دی خیرو کیا واللہ تو صحابہ دا سیو کنا ابو ذر غفاری دے سو کو تکنزل کئی ابو الدردہ دے سو کو تکنزل کئی دا گو ردران خلقو خوا دا سی خلقو خالد ابن ولید دے خلق را گیر کڑے دے آغا گنکی تو بات او سوات ہوئی ویرو را ستا دی کندلو فیدہ نشتا کنا اولی زمائی و مقصد دے پزلکی کچرے آغا حاصل شی نوکہ تار سمرا کندل کہماتا نقصان نرسی چاگا مقصد حاصل شیم او کاغا حاصل نشی نو دا دیرو کندل لائق یما دا تخماتا کم کندل کم ما سڑے بغلی شنو خوا ابو درداوتا ہوئے ابو درداوتا وی دا دمامخی تا یو گاٹی دا یو غر دے کپاغی واولی دم نو تا ستا کندل نرا رسی ستا خلی کے اپاتی کی او کوان اولی دم دا دیرو لائق یما خیر نا سڑے بیغلی که پا دی طریقہ واننو خواه دا سی خلقو خلق تلیو نبی علیہ السلام مقرر کریو زکاتو نبیراتو لول کلی چی ملکو نفتح شو او وسعت رانگی نبی ادا انتظامو کنا خواه خلق بیلی گل دا چانا او خان راولاو دا چانا گڑی ویزی راولاو دا چانا وان خنو خواه او د چانه کجوري راوړا د چانه وربش ډیر وي خو غنم پکینو غنم بیا د شام نرالو نو ډیر قیمتي وو ځکه هغه چې اندازو لګیل صحابه او ناغوي چې څوک په دیور کوي کنه نو د غنم او ندو سیرا از دې نور نه داړې کجوري ځکه ارزان دي کنه وربش پنو کوټولو دا بگی گرانو کار ناگی بطلع عشورنا و زکاتون و ایراتولول نسو کسانی لیگلیو چی واپس رالن پیغمبر تیوی چی اوخو خالد ابن ولید انکارو کو زکات رانو کار خلقی کن اگر انسانی یا فطرتی دا خوی پہ انسان کی کن خوا که صحابی شی نو نو او دا یو بل نومی واغستو او بل عباس رضی اللہ عنہ دا غطر نبی علیہ السلام کنو نبی علیہ السلام ورطوی دا خدای بندیانو دا خالد ابن ولید نسو وارے اگا خوپل ټول مال وصلی دا اگا مال سدے خو وصلی دی و زغری دی و اسون دی اگا جہاد توقف کردی دی نو اگا سرس دی دا سد خدای بندیانو تا اس تا خما دا نوی لچاوارے او هرچی عباس تے زماتر دے نو اگر ما سر خبر کردے چیز با سکال او پروس کال زکاة پا یو دے در کوم دا اگر نمکوارے کنا او دا بلچین دے خڑک دے خو منافق دے خوا او خید گورو بو سر عرص چی نو گور خالد ابن ولید تو با دا سی انسان اللہ تخپل تو رویلی دی نو چی با جنگی موتا کی دا شام کې ډیر جنگونه شوی دي نبی علیہ السلام نو تله او دا درې تنه امیران کړیو چې زید دې جعفر دې عبد الله ابن رواحه دې چې دې شهید شي نو دې به امیر شي چې دې شهید شي نو دې به امیر شي بس دا درې وي او قصو شو چې حضرت زید مکه شهید شو نو جانډا جعفر واغستا پدیلاسی نیولیوانو داتینا کٹشنو پدیلاسی نیولیوانو داتینا کٹشنو جنڈا عبداللہ ابن رواحہ واغستا نو غوم شہید شو نو خالد ابن ولید رامنڈا کڑا جنڈا واغستا تو بات اچھی شورو یوکڑا کنا دا شلق بخوتو یا خدا ہے تو دا سے خلق اللہ پیدا کرو دنیا ناغوی چې توري نټینګي دي تا به وی چې د غټي وامه نه توري مات شوې او خوا اخیری راته یو توره ملاو شو د یمن چې د سپق پشان ته پلنونه هغه را سره وفاداری وکړه وای کا او دغه سړی چې حضرت عمر سه ورپسې یو ادناونتي سړی ولي گاوته سټه صدر واچو چې خالد راولا نو سره روان دا ولي مساله رااله نو د زړونو هغه بغض او حسد او غلوی او غرس ختم شو کنه دا سه خلقو نبی علیہ السلام وی ما جعفر ولی د په خوب کې چلا ولا دو وزری ورکړی او جنت کې اله وته دا ولی دوړ لاستی کټ شو کنه الله ول نو مولانو ته نس جوړ کړه وینا چې په میدان جنگ کې دا څه شنو ویوالو ته خلق او تکاتو یا خدای ته نو دا خبره وسو کرشاله ارشاله ورولی دا دیر سروان کړی دی ها نو موږ وایو چې بنیادی مسله ومنه توحید د الله ومنه نو د دې دنیا دې پریشانو نه او د دې جنگونو نه او د دې مصیبتونو او د دې خناکار خطرناکو مرزونو نه او د دې کورنۍ د دشمنو او د فتنو نه و بچې بالکل بل علاج نشته بغیر د دینه چ انه لا اله الا انا فاعبدون چلاوی زب زما بندگی کوه بل څوک نشته حاجت روا او کار ساز کارونه زسموم مصیبتونه زلری کوم مشکلات زحل کوم پریشان زلری کوم خوشحالی زرا ولم په دنیا کې دا مسئله وانه وګوردا تاسو چې ګوره کنا چې دا ناروا کی ښا پدې کوسو کې او پدې غلو کې او یو بل سره یې یو بل تکوډه کني یو بل تکوډه کني دا ما توحید نشته ده که توحید وینو یې هم درځي به یو بل سره تاسو به کو جیرو را ستنه اجازه تواله ما چې دې په لناله راو باسم کنه دا څومره ځ خوان خبره وو توبه توبه نه نه هغه کار وکي چې هغه ته په زور رسی هغه په ملامت کیږي هغه په تنګيږي نو دا نور سنو دی دا توحید کمی دی اللہ دا توحید کمی پورا کی اللہ دا مسئلہ دار چا پزڑ کیوا چی چا دی پریشانونا خلاص شی و دنیا و خیرت خیست شی و آخر دعوانا